Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vanwege de hoge energiekosten zetten veel ouderen de thermostaat lager of zelfs uit. Maar dat leidt wel tot problemen. Op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen worden steeds vaker onderkoelde ouderen binnengebracht. Meer daarover zometeen in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. Turkije is aan het einde van de ochtend opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,7. Het epicentrum lag een stuk noordelijker dan bij de beving van afgelopen nacht, waardoor in Turkije en Syrië minstens 1600 mensen om het leven zijn gekomen. Er wordt in het rampgebied nog met mannenmacht gezocht naar overlevenden. In Zuid-Turkije zijn zeker 2800 gebouwen ingestort. De ziekenhuizen liggen overvol. Over de gevolgen van de tweede aardbeving is nog weinig bekend, vertelt correspondent Mitra Nazar. We hebben de hele ochtend al steeds berichten gekregen van naschokken. Dat is ook vrij gebruikelijk na zo'n aardbeving. Dat gaat dan de hele dag door, maar dit is wel een hele sterke. En het zal het werken daar voor hulpdiensten nog veel, veel ingewikkelder maken. President Erdogan noemt het de grootste ramp sinds de aardbeving van 1939. De aardbeving heeft ook grote gevolgen voor de vele Syrische vluchtelingen die in het rampgebied verblijven. In het gebied wonen bijna 2 miljoen vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden. Vluchtelingenwerk Nederland maakt zich grote zorgen over deze groep. Nou, het is sowieso een heel kwetsbare groep. Ze worden slecht beschermd. Onze partner Refugee Rights Turkey maakt zich grote zorgen dat zij straks allemaal op straat komen te staan. Als er hun huizen verwoest zijn. Ze zijn ook in slechte behuizing, wonen ze. Hutje-mutje op elkaar, weinig bescherming. Omdat veel vluchtelingen niet goed gedocumenteerd zijn, is het moeilijk in te schatten hoeveel mensen zich waar bevinden in het rampgebied. Premier Rutte heeft de Turkse president Erdogan zijn medeleven betuigd naar aanleiding van de aardbeving. Rutte spreekt van verschrikkelijke berichten. NAVO-chef Jens Stoltenberg zegt dat alle bondgenoten zich nu richten op steun aan Turkije. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, laat weten dat de EU hulp wil bieden op elk mogelijke manier. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders die in het getroffen gebied zijn op om zich te melden. En een Nederlands reddingsteam vliegt aan het begin van de avond naar Turkije. Het gaat om 65 reddingswerkers en 8 honden. Het team maakt deel uit van de zogeheten Urban Search and Rescue Team. De politie heeft bijna 1000 kilo benzylmethylketon, BMK, in beslag genomen in een loods in Roosendaal. BMK is een grondstof die wordt gebruikt bij de productie van de harddruk Speed. De politie ontdekte de vloeistof zaterdagavond bij toeval. Patrouillerende agenten zagen dat er in de loods licht brandde met de roldeur open. Toen de politie een kijkje wilde nemen, sloegen 5 personen meteen op de vlucht. Niemand is aangehouden. In Hongkong is het strafproces begonnen tegen 47 politieke activisten. Ze worden verdacht van samenzwering tot ondermijning en kunnen tot levenslange gevangenisstraffen worden veroordeeld. De activisten werden opgepakt vanwege hun betrokkenheid bij de massale demonstraties tegen de groeiende invloed van China. Op aandringen van China voerde Hongkong in 2019 een nieuwe veiligheidswet in die het pleiten voor afscheiding van China verbiedt. De invoering van die nieuwe wet werd gevolgd door massale protesten. Het proces zal na verwachting zo'n 90 dagen duren. En dan het weer. Veel zon, het blijft droog. Het is een graad of 7. Vannacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen eerst wat mist, daarna komt de zon tevoorschijn. Het wordt dan wel iets kouder dan vandaag. Ster. Dit is de tijd van doen. Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Oh. Daarom komen de preventiespecialisten van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Nieuw bij Max, de nieuwe Vermeer. Dit jaar komen bijna alle schilderijen van Vermeer terug naar Nederland voor zijn grootste tentoonstelling ooit. Maar 6 schilderijen zijn verdwenen. Met alle creatievelingen van Nederland brengen we die verdwenen werken weer tot leven. De nieuwe Vermeer. Vanaf zondag om 8:30 bij Max op NPO 1. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Er is meer Vermeer. Ga naar denieuwevermeer.nl en bezoek het 3D-museum. Beluister de podcast of ga zelf aan de slag met de opdrachten uit de serie. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Alma's dochters van Jutta Goris. 5 sprankelende en wanhopige levens in 1 meeslepende familiegeschiedenis. 4 sterren de Volkskrant, 4 sterren NRC. Alma's dochters van Jutta Goris. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Landelijke Econometristendag. En mocht u uw favoriet econometrist tegenkomen, geef hem of haar dan een spreekwoordelijke aai over de bol. De collega's van de NOS houden natuurlijk de ontwikkelingen in Turkije in de gaten. Dus als daar nieuws is, dan hoort u dat ook hier in de villa. Onderkoelde ouderen die worden binnengebracht op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Het is een gevolg van de energiecrisis. Ingrid Rep van seniorenorganisatie KBO-PCOB maakt zich er ernstige zorgen over. Zij is al bij Sophie in de receptie. Ja, en die oude en koude mensen die bellen ook wel eens naar haar seniorenorganisatie, Ingrid Rep. Hoe gaat dat dan? Wat zegt zo iemand dan? Nou, het beste voorbeeld wat ik me kan herinneren is iemand van toch ook wel ver in de 80. Die klappertandend opbelt en dan heel concreet probeert te vragen wat moet ik doen om mijn energiekosten te verlagen. En als de mensen dan bij ons doorvragen, dan zit er toch een heel schrijnend verhaal achter van armoede, verwaarlozing. En heel zielig eigenlijk, klappertandend, dus letterlijk in een kamer zit. Ja, dan is het niet genoeg om te vragen, heeft u zich warm aangekleed? Nee, dat proberen ze dan wel, van door te vragen van eet u wel groen, ziet u nog wel eens mensen, komen de buren wel eens langs. Dus dat is wel wat we proberen, om mensen in ieder geval uit dat isolement te halen. Straks meer daarover in. Terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 2016. Toen overleed Vlaamse zanger en cultheld Eddie Walli. En op de gastenlijst staat ook nog de naam van Dianne Maas Vlim, bouwmeester van de gemeente Groningen. Zij is bang dat de hersteloperatie van de aardbevingsschade leidt tot eenheidsworst in het woningaanbod. Eerst nu de vogelgriep. Ja, maar die slaat over de hele wereld genadeloos toe. Alleen in Nederland zijn door de uitbraak al 5 miljoen kippen en ander pluimvee geruimd. Maar ook andere dieren, waaronder ook zoogdieren, worden ernstig ziek door de vogelgriep. En zijn wij mensen dan de volgende in de rij? Thijs Kuiken is vogelgriep-expert bij het Erasmus MC. Goedemiddag. Goedemiddag. Vormt die vogelgriep inderdaad een serieus gevaar ook voor mensen? Jazeker. Leg uit. Uit het vogelgriepvirus kan een virus ontstaan die gemakkelijk onder mensen verspreidt. We hebben geen groepsimmuniteit tegen dat virus. Dus in principe zou, de kans is klein, maar het zou kunnen, een nieuwe pandemie kunnen ontstaan uit dit virus. Ja, wacht even. We moeten eventjes dit zaakje afpellen. Ik hoor al een nieuwe pandemie. Dat is het ergste scenario, denk ik. Hè? Maar waarom is deze vogelgriep dan nu veel gevaarlijker dan bij eerdere uitbraken? Dat komt niet zozeer omdat het virus zelf veel gevaarlijker is voor mensen, maar omdat hij zich aangepast heeft aan verspreiding in de wilde vogels. En daardoor kon hij de hele wereld rondgaan. Het is van Azië naar Europa en Afrika gegaan en in de afgelopen jaren naar Noord-Amerika. En momenteel verspreidt het zich door Zuid-Amerika. En in al die gevallen worden veel wilde vogels besmet. En die virussen gaan ook naar pluimvee, die worden ook besmet en daardoor kunnen mensen besmet raken. En vanuit de wilde vogels kunnen veel zoogdieren besmet raken die normaal leven van het eten van wilde vogels. Mm. En als dat nu plaatsvindt in een zoogdiersoort zoals de nerts, zoals we gezien hebben in de nertsenfarm in Spanje, of zoals zeehonden die vaak in groepen leven, kan het virus zich ontwikkelen tot een gemakkelijk verspreidbare soort virus onder zoogdieren. Ja. En dus ook onder mensen. En hoe ver zijn we dan op dit moment? Want kunnen we deze uitbraak er dan nog onder krijgen, is de vraag. Het is heel moeilijk om deze uitbraak eronder te krijgen, omdat het zich naar wilde dieren heeft verspreid. En daar hebben we geen controle over. We hebben wel controle over de ziekte in pluimvee. En daarmee kunnen we ook de kans op besmetting naar mensen verlagen. Want de meeste mensen die worden besmet omdat ze contact hebben met besmette pluimvee. Van de in totaal zo'n 950 humane gevallen die bekend zijn sinds het opkomen van deze variant van het vogelgriepvirus. Zijn veruit de meeste mensen besmet geraakt door contact met de kippen of andere pluimvee. Kijk, je hoort altijd van dat de oplossing is eigenlijk gewoon vaccineren. Maar dat kan of dat mag niet? Het kan wel. En het wordt in een aantal landen waar vogelgriep heerst ook toegepast. De meest recente wordt nu toegepast in Mexico. Men gaat het ook in Venezuela doen. De reden dat het niet gedaan wordt is omdat het virus, het vaccin niet perfect is. En vanwege handelsoverwegingen. In landen waar de pluimveestapel vooral er is om pluimveevlees en eieren te exporteren. Ja. Is men eigenlijk niet zo happig om te gaan vaccineren, omdat dan nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met de bedrijven en de landen waar het vlees en eieren worden geïmporteerd. Maar goed, niemand zit naar COVID te wachten op een pandemie en dan nu met vogelgriep. Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Dus hoe is dat te voorkomen? Zijn we daarop voorbereid überhaupt, mocht het zover komen? We zijn niet voldoende voorbereid. Nee, we zouden meer kunnen doen om te voorkomen dat dit gebeurt. Bijvoorbeeld door pluimvee te vaccineren. Mm-hmm. We kunnen ook beter de vinger aan de pols houden door niet alleen wilde vogels en pluimvee, maar ook zoogdieren en mensen die risico lopen om besmet te raken, om daar betere surveillance uit te voeren, zodat we snel weten dat zij een virus hebben die mogelijk voor mensen besmettelijk is. We moeten ook lessen leren uit de COVID-uitbraak en de volksgezondheidssituatie beter onder controle hebben, beter voorbereid zijn met voldoende mensen in de publieke gezondheidszorg, zorgen dat we intensive care op peil is, dat soort dingen. Ja. Ja, we weten dat ook na COVID hebben we dat geleerd natuurlijk, dat het nu ook lastig is, omdat personeel ook gewoon weg is of ziek is geworden. Er zijn overal tekorten natuurlijk. We hebben het nog weer eens even helder in een paar minuten met betrekking tot de vogelgriep. Dank voor de uitleg. Thijs Kuiken is vogelgriepexpert bij het Erasmus MC. Nieuws. Snipper. Wie luistert weet meer, dat is de slogan van NPO Radio 1. De antwoorden zitten al verstopt, eerder op deze dag. En u krijgt zo tussen 2:30 en 4:00 af en toe zo'n nieuwsnipper voor de kiezen. U hoort een fragment dus en dan is het zaak om snel te bellen. 0800-1101 als u het antwoord weet op de vraag die we erbij stellen. Een jaar geleden werd bekend dat het kabinet de kazerne wilde sluiten. De provincie Drenthe schrok, want dit zou een flinke klap betekenen voor de werkgelegenheid. Dus niet, de kazerne blijft volgens de Telegraaf open, maar wel een afgeslankte vorm. Dat betekent alsnog het verlies van een paar honderd banen. Fragment uit het Radio 1-journaal vanochtend. Hoe heet die kazerne in Assen waarover gesproken wordt? Als u het weet, 0800-1101. Ik heb er zelf nog gelegen trouwens op die kazerne. Hallo met wie? Hallo, met Michiel. Goedemiddag. Michiel. Yes, dat is de Johan Willem Friso-kazerne in Assen. Ja, dat is hem. Ja. Helemaal mooi. Ik heb daar mijn dienstplichtige tijd bij de 42 herstelcompagnie doorgebracht. Een beetje op die vrachtwagens rijden. Dat is voor mijn tijd geweest. Ja. Heb je er ook gezeten in Assen? Nee. Dienstplicht was toen al lang en breed afgeschaft. Ja, het komt weer terug, hè, als het aan het CDA ligt. Dat antwoord levert jou een Villa VDB keukenschort op, Michiel. Dus blijf aan de lijn. Wij noteren al je gegevens en dan komt het heel snel naar je toe. De 2023 editie. Ja, veel super plezier ermee, hè. Yes, dankjewel. Yo. My head is a box filled with nothing. That's the way I like it. My garden's a secret compartment. And that's the way I like it. And that's the way I like it. Your body's a dream that turns violent. And that's the way I like it. And that's the way I like it. The winter is long in the city. And that's the way I like it. So backstage in Pomona, and that's the way I like it. She drank beer with Coca-Cola, and that's the way I like it. And that's the way I like it. She told me about the winds from Santa Ana, and that's the way I like it. And that's the way I like it. She told me she loved me like fireworks. That's the way I like it. So please, baby, please, open your eyes and catch my disease. So please, baby, please, come on. Er zullen nu mensen zijn die zeggen van ja, dan gaat draaien naar zo'n onderwerp over volgriep, draaien ze een liedje dat heet Catch My Disease. Maar dat is echt puur en puur toeval. Ben Lee, hoor u. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Ja, ook ouderen vrezen de energierekening en dus zetten ze de verwarming lager of zelfs helemaal uit. Maar ja, dat kan slecht uitpakken. Zo zien ziekenhuizen deze winter veel meer onderkoelde ouderen op de spoedeisende hulp komen. Inge de Trep is directeur van seniororganisatie KBO PCOB. Goedemiddag. We mogen eigenlijk nog blij zijn dat het een redelijk milde winter is tot nu toe. Het is nu weer even iets kouder, maar we hebben een paar weken gehad dat het redelijk te doen was. Ja, precies. Zeker. En we verwachten ook nog wel wat kou, dacht ik, als ik het zo volg. Maar u hoort veel ouderen die dus inderdaad ook die verwarming lager zetten? Ja. Ja, ik moet wel zeggen dat dat vooral mensen zijn van 80 jaar en ouder. Die soms ook nog wel in slechte huizen wonen. Die slecht geïsoleerd zijn. En zich ontzettend druk maken over hoe hoog die energierekening gaat uitpakken. En dus zetten ze hem lager. Ja, eigenlijk wordt ons dat ook aangeraden. Zet hem een graadje lager. Maar ja, een graadje of ineens 5 graden of 6 graden. Of helemaal uit zelfs, horen we. Ja. Ja, zeker. Ze zetten hem helemaal uit. 15 graden hebben we al gehoord. En zijn mensen die behoorlijk beïnvloedbaar zijn door de publieke opinie. Dus op het moment dat er inderdaad veel wordt gesproken over zetten verwarming wat lager. Ja, dan slaan ze soms wel een beetje door. Ja. Ja. En wat doen ze verder nog om de kou tegen te gaan? Nou, ze gaan bijvoorbeeld vroeg naar bed. Dan kunnen ze onder een dekbed of een deken kruipen en dan is het daar warm. Als ze in een wat groter huis nog wonen, dan doen ze alle verwarmingen uit in het huis. En dan gaan ze bij een klein elektrisch kacheltje zitten. Ook niet altijd eventjes helemaal veilig. En als het goed is, want dat is op zich helemaal niet verkeerd, dan doen ze ook allerlei dubbele lage kleding aan of thermo-ondergoed. Warme kruiken horen we vaak vallen die weer helemaal uit de kast gehaald worden. Die oude remedies die het toch altijd goed doen, ook in 2023. Ja. Maar dat verhaal van dat er dus ook ouderen op de spoedeisende hulp worden binnengebracht, onderkoeld, dat geeft toch wel te denken. Ja, dat is inderdaad wat we ook van de klinische radiatoren hebben begrepen. Voor corona was dat ongeveer 1 keer in de week dat er iemand met onderkoeling op de spoedeisende hulp kwam. En nu is het dagelijkse praktijk dat dat gebeurt. En hoe kan dat? Ja, over het algemeen dus ook omdat die huizen niet goed geïsoleerd zijn. Omdat mensen niet digitaal vaardig genoeg zijn om de kosten goed te beheersen en op een app te volgen. Dus gaan ze uit voorzorg maar alles uitzetten. Het zijn natuurlijk mensen die vaak een wat kleiner sociaal netwerk hebben. Dus ook niet 1, 2, 3 buiten meer komen, in beweging zijn. En dan niet in de gaten hebben dat er iets met hun gezondheid aan het gebeuren is in die kou. Al die factoren bij elkaar maakt dan zoiets. Want je bent natuurlijk niet zomaar van de een op de andere minuut onderkoeld. Dan zit je al langer natuurlijk in die situatie. Ja, vaak is het ook zo dat mensen al wat langer verwaarlozing aan de orde hebben. Dat ze ook armoede kennen. Dat is wel wat achteraf dan vaak blijkt. En mensen met een klein sociaal netwerk. Dat zijn wel de kenmerken die wij tegenkomen. We hebben even gebeld met thermofysioloog Hein Danen. Hij vertelt waarom juist ouderen meer last hebben van die kou. Ouderen zijn meer kwetsbaar in de kou dan jongeren. Dat heeft een paar redenen. Om de lichaamstemperatuur op 37 graden te houden, is het zo dat de bloedvaten in de huid worden dichtgeknepen. En dat kunnen ouderen minder goed dan jongeren. Naarmate je ouder wordt, wordt die contractiekracht wat minder. En dat betekent dat je de warmte minder goed in het lichaam vast kunt houden en dus sneller afkoelt. Daarnaast hebben ouderen ook wat minder spiermassa. Daardoor kunnen ze minder warmte produceren, bijvoorbeeld met rillen. Op de derde plaats nemen ze de kou ook minder goed waar. Ze voelen niet dat ze kouder worden. Nou, dat zorgt er allemaal voor dat ouderen sneller onderkoeld raken. En waarom is dat nu gevaarlijk? Als je onderkoeld raakt, dan wordt het bloed wat stroperiger. En dat betekent ook dat er een grotere kans is op verstopping van bloedvaten. Wat kunnen we nu een advies geven? Zorg ervoor dat je regelmatig beweegt. Want als je beweegt, dan voel je de kou ook beter. En je maakt wat extra warmte en op die manier blijf je warmer. Ja, het verhaal van thermofysioloog Hein Danen is dat. Ingrid Treff van KBO-PCOB. We hadden het er net al over. Het is dus ook niet altijd goed zicht op deze ouderen. Nee, het is een grote groep die nog niet in zicht is van zorgverleners. Die redelijk zichzelf konden redden. Alleen, en dat is ook het beleid van de overheid natuurlijk. Verzorgingstehuizen gaan dicht. Mensen die worden geacht zo lang mogelijk thuis te blijven. Maar dit is echt de schaduwzijde ervan. En op het moment dat er dus alarm geslagen wordt, dan is ook niet altijd directe thuiszorg bereikbaar. En nou, we hebben al eerder van de week een keer gehoord dat de ziekenhuisbedden soms ook overbemenst zijn. Dus het is echt wel ook een heel verhaal erachter nog bij de indruk. Bellen mensen jullie ook voor advies over de energierekening? Want u zegt ook van soms weten ze hun weg ook niet goed te vinden. En is het misschien wel eens niet nodig dat die gelijk helemaal uitgaat, de kachel? Ja, daar werken wij ook samen met andere seniorenorganisaties in het land. En proberen aan de hand van de informatie die wij natuurlijk weer krijgen over toeslagen, over contact opnemen met de energiebedrijven. Het is een weerwar aan regelgeving in ons land. En wij adviseren daar de mensen zo goed mogelijk om daar hun weg in te vinden. Want reageren mensen soms te angstig, misschien wel door de berichten om zich heen. En klappen gelijk die verwarming uit, terwijl ze het misschien nog prima kunnen betalen. Ja, zeker. Het is vooral de angst en het niet controle erover hebben. En vaak is het achteraf zo dat ze eigenlijk geld terugkrijgen in plaats van bij moeten betalen. Maar dat dan blijkbaar liever en in die kou zitten dan dat ze de gok nemen dat ze bij moeten betalen. Want het is dus niet altijd nodig per se. Nee, in ieder geval niet om helemaal in de kou te gaan zitten. Nee, zeker niet. En als je dat dan toch prettig vindt om dat risico te vermijden op die rekening, ja, doe dan wel heel praktisch wat net ook de meneer zei. Blijf in beweging, blijf jezelf goed voeden, draag thermokleren en meerdere lagen kleding. En zoek die kruik weer eens op. Precies. Blokker doet goede zaken, zullen we maar zeggen. Gezellig ook nog. Ja, want het zicht op deze kwetsbare ouderen, die dus vaak ook al niet een heel netwerk om zich heen hebben. Daar valt best op af te dingen. Want je hoort inderdaad soms dat, ja, dan zijn mensen gevallen. Liggen soms al dagen dan op een koude vloer bijvoorbeeld. Ja, en dan komen ze met onderkoelingsverschijnselen op een eerste hulp. En dat is wat echt een trend is, een stijgende lijn helaas. Wat de eerste hulp en de afdeling geriatrie van de ziekenhuizen merken. Wat kunnen jullie als seniorenorganisatie nog verder doen dan deze waarschuwing en deze oproep? Ja, het beste wat wij kunnen doen is een luisterend oor bieden als mensen contact zoeken. Dat is vaak al een hele stap, omdat mensen zich ook wat schamen voor hun zorgen op dit terrein, op financieel terrein. En op het moment dat wij bijvoorbeeld een lokale afdeling hebben in de buurt van iemand die hiermee zit, dan hebben we vaak ook vrijwilligers die eventueel ook bij mensen even thuis langs gaan om te kijken hoe de stand is. En dan ook heel praktisch eventjes een kop thee met die mensen gaan drinken om en ze verder advies geven. Ja. Ja. Dank voor de toelichting. Ingrid Rep is dat, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Feline, dat is een 23-jarige zangeres uit Rotterdam. Zij kwam al vroeg in aanraking met liedjes. Haar moeder namelijk bedacht eigen slaapliedjes om haar kinderen naar dromenland te zingen. Dat is een mooi initiatief. Moeten we misschien gewoon allemaal eens een keer gaan doen. Nu schrijft Feline dus zelf teksten. Die zijn gebaseerd op eigen ervaringen. Om het ook maar zo echt mogelijk te laten zijn. Dus alles wat u hoort in haar liedjes heeft ze eigenlijk meegemaakt. Dit gaat bijvoorbeeld over dat ze ineens gevoelens kreeg voor haar allerbeste vriendin. Het liedje heet When the Silence Falls. Hier is Feline. Red lips, pink white, oceans of white lies. Her cold eyes avoid mine. My lungs ache, my voice gone. So much to say, but it's all wrong. Onze zangeres uit Rotterdam, Feline, was dat een When the Silence Falls. NPO Radio 1. Het is iets voor 2:30, de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Jelle Visser. Na de zware aardbeving vanmorgen in Turkije en Syrië is Turkije opnieuw getroffen door een aardbeving. Door de aardbeving vannacht zijn zeker 2800 gebouwen verwoest. Er vielen ruim 1000 doden. In Syrië zouden bijna 600 doden zijn gevallen. Het dodental zal daarna verwachting verder oplopen. Het Rode Kruis opent Giro 7244 om geld in te zamelen voor de slachtoffers in Turkije en Syrië. Zometeen meer daarover bij Jurgen in het programma. Een Nederlands reddingsteam vliegt vanavond naar Turkije. Het gaat om 65 reddingswerkers en 8 honden. Het team maakt deel uit van de zogeheten Urban Search and Rescue Team. Ook andere landen hebben hulp toegezegd bij de zoektocht naar overlevenden. Zo reizen ook 76 Poolse reddingswerkers naar het gebied. De Prinses Margriet-tunnel in de A7 tussen Sneek en Joure is weer deels open voor het verkeer. Die tunnel ging in december dicht omdat het wegdek omhoog kwam door grondwater. En duizenden werknemers hebben in het openbaar streekvervoer het werk neergelegd, meldt vakbond CNV. Bij het streekvervoer wordt tot en met vrijdag gestaakt. Er wordt actie gevoerd voor een hoger loon en minder werkdruk. U luistert naar Villa. En contact met Bastiaan van Blokland, die is van het Rode Kruis. Goedemiddag, meneer van Blokland. Goedemiddag. Ja, we horen het, Giro nummer 7244, opengesteld voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. En de bedoeling is dat we daar dus geld op gaan storten. Ja, als het kan, heel graag. We zien dat de ramp echt heel groot is. Zeker met nog de nieuwe aardbeving die er bovenop is gekomen. En met zo'n omvang is er gewoon heel veel nodig. En dat kunnen we we kunnen eraan bijdragen, laat ik het zo zeggen, door geld te geven, zodat thuis zo snel mogelijk de hulpverlening kan worden opgeschaald. Wat gaat er met die opbrengst gebeuren uiteindelijk? Nou ja, dat doen we vooral in samenspraak ook met de lokale Rode Halve Maanverenigingen in Syrië en in Turkije in dit geval. Om te zien waar de noden het hoogst zijn. Maar je kunt natuurlijk denken aan het wederopbouwen of het helpen herstellen van waterleidingen, van huizen. Er zijn tenten nodig, dekens nodig, catering, voertuigen om eten te maken voor mensen. Er wordt ook van alles gedaan. Het Syrische Rode Halve Maan die zoekt naar mensen onder het puin. Die hebben ambulances die ze inzetten om mensen te vervoeren. Dus er is gewoon echt behoefte aan heel veel. En heeft het Rode Kruis eigenlijk ook toegang tot de getroffen gebieden? Zowel in Noord-Syrië als in Turkije? Wat we nu zien is dat we toegang hebben tot veel gebieden die getroffen zijn. We proberen natuurlijk zo goed mogelijk nu de situatie in kaart te brengen om te kijken of we ook echt alle gebieden kunnen bereiken. Dus ja, we hopen daar zo snel mogelijk voort mee te maken om iedereen te helpen. En er is nou contact dus met die zusterorganisatie de Rode Halve Maan? In Turkije en in Syrië, ja. Ja, duidelijk. Oké, dank voor de toelichting. Het laatste nieuws is dat het Rode Kruis een Giro-nummer heeft geopend. Daar kunt u uw bijdrage storten. Het Giro-nummer is 7244. Ik herhaal 7244. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 6 februari 2016. Villa VD. Op die dag overleed de zelfbenoemde Voice of Europe, de Vlaamse zanger en cultheld Eddie Walli. Vlaanderens bekendste charmezanger Eddie Walli is overleden. Hij vergeleek zichzelf met Frank Sinatra en noemde zich daarom The Voice of Europe. Hij werd populair in het midden van de jaren 60 met het lied Chérie, dat altijd zijn grootste succes gebleven is. Chérie, dans met mij de tango. In de loop der jaren was Eddie Walli ook uitgegroeid tot een veelbesproken muzikaal fenomeen. Hallo, here's your friend, Mr. Eddie Walli, the Voice of Europe. Ik spring uit een vliegmachine, alleen maar om jou te zien. In 1973 brak hij internationaal door. Zo trad hij op in Amerika, Canada en Rusland. En hoe was de sfeer daar? Geweldig. The Belgian peoples and Amerikaanse peoples like me. Er werd veel met hem gelachen, maar hij had zelf ook veel humor, zonder te beseffen dat hij grappig was. Wat weet u over Guantanamo Bay? In 2011 werd Walli getroffen door een hersenbloeding en raakte verlamd. Hij was 83. Bloemen verwelken, rozen vergaan, maar Eddie Walli blij bestaan. Ja, Eddie Walli. Ik ga erover praten met Sven Ornelis. Is de ochtend-dj van de Vlaamse zender Joe. En is Eddie Walli kenner, Sven, mag ik dat zo zeggen? Goedemiddag. Goedemiddag. Eddie Walli kenner is wel een heel grote term. Maar ja, ik heb hem wel goed gekend. Dat klopt wel. Ja, hij kwam af en toe in jouw programma's voorbij. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Laten we eerst eens even beginnen bij het begin. Hoe is hij zo groot en zo populair geworden in België? Goh, weet je, hij zong liedjes, hè. Hij was ook marktkramer, hij stond op de markt bijna elke dag met handtassen, chacoche, zei hij altijd, en die verkocht hij. En hij was natuurlijk een heel, heel, heel volksfiguur, de mensen hielden van hem. En hij was ook, het was ook een beetje een merkwaardig kantje aan, want hij maakte zichzelf ook heel groot. Het was allemaal veel glitter en glamour, hij gebruikte altijd dezelfde stopwoordjes, ook alles was geweldig voor Eddie Walli. Ja, het was zoiets... Het, Er zat iets mysterieus aan, want je vroeg je eigenlijk altijd dat van... ja, is die, goh, als we het heel kritisch zeggen, een beetje simpel? Of is die eigenlijk net heel slim? En hij kon daar zelf ook wel enorm mee lachen, want hij zei altijd... ja, laat de mensen maar doen, Eddie pakt toch de poen. Dat was zo een van zijn zinnetjes die hij zei. Het was een zeer speciaal, opvallend figuur. Ik kon er niet naast kijken, nee. Was hij wel geliefd of werd hij toch wel een beetje... ja, een beetje zo van een afstandje bekeken van daar heb je hem weer. Tja, dat hangt een beetje vanaf vanuit welke kant gekeken werd waarschijnlijk. Ik denk dat er mensen wel waren die gewoon met hem een beetje lachten. Maar ik denk dat de grote meerderheid van de Vlamingen hem gewoon wel leuk vonden. En ja, ik denk dat hij wel geliefd was. Hij had tot op het einde natuurlijk, op het einde was hij helemaal ziek. Dat hoorde je net in die reportage. Maar hij had nog ontzettend veel optredens. En dat is ook helemaal niet goedkoop hoor. Maar je wist als Eddie Wally kwam optreden, ja, dan was het altijd spektakel. Was er altijd publiek, het was altijd plezant. Dus het is een markant figuur. Want ik zei het aan het begin, hij kwam geregeld in jouw radioprogramma langs. Wat deden jullie dan? Nou, hij heeft eigenlijk een rubriek gehad, enkele seizoenen, denk ik. En dat was de grote Eddie Wally radioshow. En dat was eigenlijk wel fantastisch. Want wat we deden is, we belden iemand op, willekeurig. En dat geeft ook een beetje aan hoe bekend hij wel was in Vlaanderen. Dus willekeurig belde hij naar een bepaald nummer. En zei tegen die persoon aan de andere kant van de lijn... Hey, je hebt een prijs gewonnen. En dat waren de meest gekke prijzen en die mensen. Maar hij zei, hallo, met Eddie Wally, hoe gaat het met u? Ja, en dat waren altijd zo'n speciale conversaties. Mensen geloofden het eerst ook niet, want waarom zou Eddie Wally hen zomaar opbellen? En hij versprak zich, hij gebruikte dezelfde stopwoordjes, maar hij maakte heel veel show. En van een beetje een gekke, simpele prijs deed hij alsof iemand een auto had gewonnen. En ja, iedereen vond het uiteindelijk altijd fantastisch dat ze door Eddie Wally waren opgebeld. Dat was heel plezant. Je zei het net ook al, hij was misschien zelf zijn grootste fan. Ook hoe hij over zichzelf sprak ook al meestal. Ja, absoluut, absoluut. Hij heeft zichzelf inderdaad ook de Voice of Europe genoemd. En hij vertelde ook heel graag over de tournees die hij gemaakt had in Amerika. In China, zei hij altijd, want hij ging naar China. En in China was hij beroemd en in Rusland. En iedereen was grote fan van Eddie Wally over de hele wereld. Het was smakelijk hoor, als hij daarover het vertellen was, over zijn reizen. Ja. Oh, hij dikte het af en toe een beetje aan misschien. Jij bent wel, begrijp ik, een keer bij hem thuis geweest. Want hij had ook een uitbundige kledingstijl. Dus wat hing er allemaal in zijn kledingkast dan? Goh, het was echt... Alles was over de top bij Eddie Wally. Hoe hij over zichzelf sprak, over zijn muziek, over zijn fans, over zijn huis was een soort van museum. En overal in zijn huis hingen foto's en kussens lopen waar hij op stond. En inderdaad, zijn kledingstijl was... Ja, het was Liberace, maar nog meer. Het was er totaal over. En dat was ook... Dat was geestig. Hè. Weet je, het was zoveel shows. Zijn hele leven was gewoon... show en showbusiness. En ja, weet je, hij ademde dat. Ja, je moet maar eens een keer, als mensen hem niet meer zouden kennen, foto's ervan opzoeken. Het was spectaculair hoor. Ja. Ik denk dat er weinig mensen zo'n garderobe hadden in de wereld. Ja. En je zei het al, op het eind werd hij dus... we gingen het lastiger allemaal met hem. Maar hij trad nog wel op dus, tot vrij op een hoge leeftijd. Ja, en die laatste keren dat ik hem dan ook nog aan het werk zag, dacht ik van, misschien moet hij daar een beetje tegen zichzelf beschermd worden of zo. Het was wel een beetje zielig op het einde. Anderzijds, het was zijn hele leven geweest en hij vond het ook, denk ik, nog plezant om het tot op het einde te doen. Maar op het einde was hij wel niet zo goed meer aan toe. Dat was jammer, ja. En het afscheid, ik bedoel, hoe werd daarop gereageerd in België toen hij was overleden? Ja, je hoorde daarnet, ik denk dat in de reportage Martin Tange was. Dat is van het journaal. Van het journaal. En het was het hoofdpunt natuurlijk. De voorpagina's van de kranten gingen over niks anders. Ja, hij was zo bekend. Ik denk dat iedereen in Vlaanderen Eddie Wally kende. Iedereen. En zo heb je niet veel BV's, zoals wij noemen, bekende Vlamingen. Nee. Ik denk dat hij een van de allerbekendste was van ons land. Ja. Ja, ja. Dus in die zin wel succes en bekend wat hij graag wilde. Maar dat had ook dus wel een keerzijde. Er zat ook wel een tragische kant aan. Ik vond het, het was de mix. Het was de mix van beide, weet je. Altijd ook een beetje dat mysterieuze van... Ja, er werd wel een gelachen met hem, maar hij vond het het ook niet altijd erg, had ik het gevoel. Want hij deed, ja, wat hij bij ons heeft gedaan in de radioshow, dat deed hij zo ontzettend graag. Maar hij heeft ook met Kamagurka en Herzele televisie gemaakt. Die, ja, dat was ook, leek het wel parodie op zichzelf. En hij deed dat allemaal. Hij kon heel goed met zichzelf lachen. Maar zo, ja, ik denk dat hij, dat er toch privé heeft er wel wat dingetjes met zijn kleindochter en zo geweest die de pers gehaald hebben, die hem toch veel verdriet deden. Dus ja, het was, er zat ook wel een tragisch kantje. Maar ja, is dat niet aan elk mensenleven? Dat is waar. De kleindochter die aan de drugs was, geloof ik, hè? Dat was het verhaal. Ja, ik ben nu niet zo van de roddelkant, maar ik denk dat er daar inderdaad wel iets was. En daar sprak je dan wel eens in interviews over dat het hem ook wel pijn deed. Dus ja, hij heeft ook wel zijn verdriet gekregen. Kent, maar ook heel veel prachtige successen natuurlijk. Ja. En wereldberoemd dus in België. Maar hier in Nederland zagen we hem ook voorbij komen. Ja, in Las Vegas, zei hij dan zelf, was hij natuurlijk ook wereldberoemd. Kortom, een bijzonder figuur. Dankjewel Sven, ja, voor je verhaal over deze man, Eddie Walli. Sven Ornelis, radiopresentator bij de Vlaamse zender Joe. Hier is Eddie Walli nog een keer met Sherry. Dat is zijn eerste nummer 1 hit in België. Dat was namelijk in 1966. Chérie, chérie, danse met mij de tango d'amore. Chérie, chérie, want we zijn voor elk ander geboren. Chérie, chérie, blijf bij mij de hele nacht. Chérie, oh mijn chérie, slechts op jou heb ik gewacht. Zij was jong en zij zong voor de micro. Hij was blond en zijn schip was juist daar. Het orkest speelde zachtjes een tango. En gij vroeg met een glimlach aan haar. Chérie, chérie, dans met mij de tango. Chérie, chérie, want we zijn voor elk ander geboren. Chérie, chérie, blijf bij mij de hele nacht. Chérie, slechts op jou heb ik gewacht. Dat was hem, Eddie Walli met Sherry. In de provincie Groningen moeten 26.000 huizen worden versterkt of vervangen. Dat heeft allemaal te maken natuurlijk met de aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning. Veel gedupeerden die kiezen voor een eventueel nieuw huis. En dan kiezen ze voor een standaardwoning. Die staat dan gewoon in de catalogus. Maar dat gaat natuurlijk allemaal wel ten koste van het eigen karakter van veel dorpen in Groningen. Bij Sophie in de receptie is Dianne Maas Vlim, die is architect en ook bouwmeester bij de gemeente Groningen. En zij maakt zich best een beetje zorgen over deze ontwikkeling. Ja, zij is aankomen rijden vanuit een klein dorpje, Onnen, onder de rook van Groningen. Is dat eigenlijk aardbevingsgebied? Nee, wij vallen niet binnen de veiligheidscontour. Maar nou, we hebben wel te maken met wat schade. Maar dat stelt eigenlijk niks voor vergeleken bij de echte problemen in het aardbevingsgebied. Oh, wel schade ook gehad in het huis? Ja, maar dat betreft dan wat scheuren. Dat valt allemaal reuze mee. Oh, oké. Okay. Nou, ga lekker zitten. Hartelijk welkom. In de villa. Bouwmeester bij de gemeente Groningen. Wat doe je dan eigenlijk? Als je dat bent? Ja, nou, eigenlijk van oudsher heeft de stad de traditie van een stadsbouwmeester. En dat is Nathalie de Vries. Maar sinds de samenvoeging en de herindeling met andere gemeentes is het gebied groter geworden. Is daar een buitengebied bijgekomen waar de versterking ook een groot onderdeel is. En toen heeft de gemeente Groningen besloten dat het ook tijd was voor een bouwmeesterversterking. En vanuit die rol ben ik eigenlijk met bewoners in gesprek. Die te maken hebben met dan wel sloopnieuwbouw of een ingrijpende versterking. Maar ik hou me ook bezig met de ruimtelijke kwaliteit van het hele gebied. Maar want als ik zit gewoon even te bedenken. Hè, van, ik heb zelf een tijdje in Groningen gewoond. Daar hadden we Iepke Gietema als wethouder. Die ging over bouwen. Die heeft die hele stad aardig naar zijn hand weten te zetten. Prachtige gebouwen, sommige. Er was ook wel kritiek op. Maar hoe werkt het dan als je iets wil in Groningen? Moet die bouwmeester eerst een stempel erop zetten van het mag? Nee, helemaal niet. In die zin ben ik meer een vooruitgeschoven post vanuit cultuur, historie en welstand. Juist om dichterbij te zijn en laagdrempelig. Dus ik zit ook bij bewoners aan de keukentafel om met ze mee te denken. Dus in principe worden dingen gewoon regulier vergund via welstand en zo. Want laat maar gewoon even, iemand heeft een vrijstaande woning. Die staat in het aardbevingsgebied. En dan, wat gebeurt er dan? Wat is dan de eerste stap in zo'n hersteloperatie? Ja, het ligt er heel erg aan natuurlijk wat de situatie is. Op het moment dat je te maken hebt met dat je woning versterkt moet worden. Dan hoeft dat niet zo heel ingrijpend te zijn. Maar er zijn ook mensen die worden geconfronteerd met een ingrijpende versterking. Maar soms ook met een nieuwe woning. Ja. Maar wanneer komt u in beeld? Al gelijk in de beginfase? Dat probeer ik wel. Dat is juist wel de bedoeling. Omdat ik dan zo snel mogelijk kan meedenken. En dat is wel het idee, maar dat gebeurt niet altijd. Natuurlijk soms ook pas achteraf, als we op het moment dat wij een plan binnenkrijgen. En dat zo snel bij betrokken raken, is dat ook om te voorkomen dat ze inderdaad allemaal een woning uit de catalogus gaan kopen? Ja, want daar maakt u zich wel zorgen over. Ja, nee, dat klopt. En op zich dat een woning uit een catalogus komt, dat is nog niet aan zich een probleem. Maar ik maak me vooral zorgen om wat voor dorpen wij gaan maken daar. Hè? En ik zie gewoon dat er een beweging is waarbij het systeem is ingericht dat het eigenlijk alleen maar gaat over veiligheid en snelheid. En dat is ook ontzettend belangrijk. Ja. Maar waarbij een soort aanname is gedaan dat door het van een constructeur rechtstreeks naar een aannemer door te zetten, dat de snelste route is. En volgens mij is dat de verkeerde aanname. Want volgens mij zit er altijd een ontwerp opgave. Want je kan hem eruit weghalen als je zegt van nou, kleine versterking kan rechtstreeks naar de aannemer. Klopt helemaal. Dan kan de aannemer dat meteen uitvoeren. Maar dan hou je het karakter van het bestaande huis overeind. Ja, dan is dat helemaal niet ter discussie. Op het moment dat je een ingrijpende versterking hebt, hè, waarbij je tijdelijk je huis uit moet en waarbij je huisgrondig versterkt moet worden. Nou ja, dat zou de aannemer ook kunnen doen. Dan zeg je dus ook geen ontwerpopgave. Maar heel vaak gaan mensen dan toch nadenken, wat wil ik met mijn huis als we zo ingrijpend gaan verbouwen? Ja, het wordt nog veel ingewikkelder op het moment dat je zegt van ja, maar uw huis moet vervangen worden. Ja. En dan is het idee natuurlijk, je hebt recht op wat je had. Dat is een soort politieke belofte. Maar niemand bouwt terug wat hij had. Nee. Je gaat altijd naar de toekomst kijken. Nee. En dat is ook terecht. En Groningen kent natuurlijk een paar van die prachtige dorpen. Ja, die liggen allemaal in dat gebied. En u zegt van ja, wacht eens even. Dan gaat straks dat hele aanzicht eraan misschien. Ja, nou, je ziet het eigenlijk nu gebeuren. Hè? Want je ziet gewoon de eerste resultaten nu op verschillende plekken verschijnen. En wat mijn pleidooi is eigenlijk, zeg maar, als je kijkt naar de bewoner, dan zou je die enorm helpen als daar een architect bij geschakeld wordt. Die kan het proces begeleiden en helpen bij de keuzes. Maar je moet ook kijken naar de samenhang in de dorpen. We hebben allemaal prachtige oude structuren en oude linten en mooie dorpskernen. Mensen wonen daar met heel veel liefde. Daar moet je ook naar kijken. En dan heb je nog natuurlijk de hele regio, wat die nu zeg maar, onder druk staat. In die zin werkt de versterking als een soort pressure cooker op de ruimte. Ja. Toch, hè, ik kan me zo voorstellen, die mensen zitten al zo lang in de ellende, dat je eerste prioriteit is vooral, het moet comfortabel zijn en het moet vooral veilig ook zijn, dat huis. Ja. En of het dan misschien het allermooiste huis van de wereld is, nou ja, dat zien we dan wel weer. Snapt u dat ook, dat mensen zo denken? Dat snap ik helemaal. En het gaat ook helemaal niet om het allermooiste huis van de wereld. Mijn zeg maar, punt is eigenlijk dat ik vind dat het vraagt gewoon precisie en aandacht. En dat gaat juist ook om de bewoner daarbij te helpen. Want het moet ook voor de bewoner naar de toekomst toe een goede oplossing zijn. En naar mijn idee gaat het juist helpen. Want je gaat nu padstellingen doorbreken op het moment dat je daar de juiste deskundigheid bij betrekt. Dus dan help je mensen om een keuze te maken. Want Het is een ongelooflijk groot dilemma als je je huis ingrijpend moet versterken. Ja. En dan moet kiezen van ja, ga ik al dat geld nog in dat oude huis stoppen? Ja. Of kies ik toch voor een nieuwe woning? Ja, plus dat die mensen natuurlijk in een enorme stress al zitten. Van misschien, ik weet niet hoe lang het al duurt. Dus ja, je wilt ook snel misschien. Ik kan me er wel alles bij voorstellen. Tegelijkertijd snap ik uw punt ook. Ja, nee, ik kan me daar ook alles bij voorstellen. Alleen ik denk dat we met z'n allen, ook als je kijkt naar de impact die het heeft, zowel bij bewoners zelf als ook op de dorpen, ja, dat je eigenlijk die dubbele doelstelling zou moeten willen hebben. Dus het gaat over veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. En mijn pleidooi is dat het juist gaat versnellen. Omdat je juist door creativiteit te betrekken, en het is ook gewoon dagelijkse kost, hè, voor architecten om een constructief advies, een budget van een bewoner, de wensen van de bewoner, om dat met elkaar te verbinden in combinatie met de ruimtelijke kaders die van toepassing zijn op een plek. Ja. En moet u ook wel eens mensen terugfluiten in de zin van dat die te grote plannen hebben of te gekke plannen die ook niet haalbaar zijn? Ja, dat gebeurt ook. Kijk, het is een heel groot verschil. Op het moment dat je een kavel koopt in een nieuwbouwwijk, dan weet je, en je kiest al helemaal voor een proces. Hè, dat je denkt van nou, ik zie het helemaal zitten. En je weet ook een beetje waar je aan begint. Je krijgt ook spelregels daarbij. Van hier moet je rekening mee houden. Qua bestemmingsplan, qua beeldkwaliteit. En op het moment dat je ergens al 20 jaar woont en je wordt geconfronteerd met die keuze, dan ja, waar begin je überhaupt? Hè? Wat zijn de kaders waar je rekening mee moet houden? Ja. Hoe reageert de Nationaal Coördinator Groningen op dit pleidooi? Nou, ik ben dus al ook een paar jaar met Nationaal Coördinator Groningen in gesprek hierover. En op zich zijn we daar echt hele goede stappen in aan het zetten. We zijn een paar pilots gestart samen met de NCG. Waarbij we architect aan zet. Dus juist een architect verantwoordelijk maken voor de kwaliteit. En dus ook kunnen laten zien van kijk, het werkt. Precies. Zo. Ja. Ja, en ook ontwerp het onderzoek. Juist om bij mensen die met een erfgoedpand zitten en geconfronteerd worden met een versterkingsbudget dat zo groot is dat ze gaan twijfelen. He, want dat we erfgoed verdwijnen in deze versterkingsopgave, dat is denk ik gewoon wat we moeten accepteren. Maar dan gaat het wel om wat zet je daarvoor terug. En dat vraagt gewoon weer die ontwerpkracht en die precisie. Ja. Dus daarin trekken we samen op. Maar ja, dat zijn de eerste stappen. Dus ik hoop gewoon dat we daar goede resultaten mee gaan boeken. Zodat we het veel breder kunnen gaan toepassen. Betrek de architecten bij de hersteloperatie. Dat is kort de boodschap. Ja. Ja. Oké. Okay. Met een diepe zucht erachteraan ook wel. Ja, want ik vind hem namelijk heel erg logisch en vanzelfsprekend. En toch blijkt dat je daar echt voor moet knokken eigenlijk. Ja. Omdat echt te borgen in het systeem. Want we zitten allemaal vast in een systeem waarin heel hard gewerkt wordt. 2028 moet de versterkingsoperatie klaar zijn. Nou, dat is heel snel, ook al duurt het heel lang. Maar niemand weet wat het eindbeeld is, hoe Groningen er dan uitziet. En daar moeten we het over hebben. Dank voor het pleidooi hier in de villa. Dianne Maas-Vlim was dat, architect en bouwmeesterversterking bij de gemeente Groningen. Thank you. De man met het plan is Chris Rea. Hij bedacht de muziek voor La Passione. En hij haalde zangeres Shirley Bassey erbij. Dan is het nu 3:04. Hier is de dichter voor 3, Femke van Asselt. Wat als zo'n ballon uit China boven de polders van ons land verzandt? Zo glurend en turend vanuit de verte, wat zie je dan in Nederland? Geen streekbussen zie je dan deze week? Te weinig docenten, weinig zorgpersoneel. Veel woningen, maar het zijn er toch nog te weinig. Weinig vertrouwen, althans, dat zegt men erg veel. Veel koeien, steeds meer voedselbanken. En veel geld, maar dat is voor de mensen van Shell. Veel zorgen ook en angst voor de toekomst. Zo van ver weg lijkt het kommer en kwel. Maar toch denk ik, als je iets beter kijkt, dan zie je de zorgzaamheid van de buurvrouw. De vrienden met Oekraïners in huis. De collega die vraagt, hoe gaat het met jou? Van dichtbij zie je de schoonheid en liefde. Dan zie je behulpzaam en zie je gastvrij. Dan zie je de kunst en hoor je muziek. Stap uit de ballon en kijk van dichtbij. Dichter voor 3, Femke van Asselt was dat. Villa VTT. NPO Radio 1. Wat weten we tot nu toe? Wat is er tot nu toe besproken? De vragen bij het nieuws. De vraag is, wat gaat Poetin doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, de vragen zijn sowieso goed, maar u moet ze goed beantwoorden. Ja. Dat is zo, ja. Maar wat betekent dat dan concreet? Kunt u uitleggen waarom er een nieuwe procedure nodig was? Waar bleef de discussie over de inhoud? Hoe moet ik dit duiden op dit moment? En wat nu echt belangrijk is, hebt u daar nieuwe antwoorden op gevonden? De vragen? Ja, dat is een goede vraag. Daar heb je het gesprek voor. En de antwoorden? Ja, precies, want dan kent u ook het antwoord op de vraag. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot, tot de hele avond wegdansen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 60. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. NPO Radio 5. Luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen een gesprek met wetenschapsjournalist Adriaan Ter Braak. Hij gaat de strijd aan met zelfbenoemde gezondheidscoaches op sociale media. Nu het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. Het dodental van de zware aardbeving in Turkije en in Syrië is opgelopen tot minstens 1900. De beving van afgelopen nacht had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag op enkele tientallen kilometers van de Turkse miljoenenstad Gaziantep. Aan het einde van de ochtend was er opnieuw een zware aardbeving, iets noordelijker dan de eerste. Die had een kracht van 7,7. Over de gevolgen van die tweede aardbeving is nog weinig bekend. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken reageert geschrokken op het nieuws. Ja, ronduit verschrikkelijk natuurlijk. Met berichten over nog meer dan 1000 doden op dit moment. En natuurlijk ja, dramatisch voor iedereen die dat overkomt. En daarom ook vanuit Nederland een poging om ook te helpen. Ze gaat, vanmiddag gaat er een team met experts, met een politieachtergrond, militaire achtergrond, reddingswerkers, medische achtergrond, gaat daar naartoe. Ja, om toch te kijken hoe we een klein beetje kunnen bijdragen om het leed te verlichten. In het rampgebied wordt met mannenmacht gezocht naar overlevenden. Redacteur Gulsha Ersetin zegt dat er nog veel mensen onder het puin liggen. Het was 's nachts toen de eerste beving gebeurde. Er was ook een filmpje bijvoorbeeld dat mensen gewoon vastzitten onder het puin. Die hebben dus op een of andere manier wel een filmpje naar buiten weten te krijgen. En die schreeuwen dan echt, we zitten hier en hier vast, appartementnummer, kom daar naartoe. Het is, je hoort zoveel van dit soort verhalen. In Zuid-Turkije zijn zeker 2800 gebouwen ingestort. En de ziekenhuizen in het rampgebied liggen overvol. Het Rode Kruis heeft inmiddels giro nummer 7244 geopend om geld in te zamelen voor de aardbevingsslachtoffers. Vanavond vliegt een Nederlands reddingsteam naar Turkije. Het gaat om 65 reddingswerkers en 8 honden. Ook andere landen hebben hulp toegezegd bij de zoektocht naar overlevenden. De Prinses Margriet-tunnel in de A7 tussen Sneek en Joure is weer deels open voor het verkeer. De tunnel ging in december dicht omdat het wegdek omhoog kwam door het grondwater. De Raad van State heeft kritiek op het plan van het kabinet om asielzoekers te spreiden over gemeenten, desnoods met dwang. Volgens de Raad van State is het wetsvoorstel te ingewikkeld en lastig uitvoerbaar. En in Hongkong is het strafproces begonnen tegen 47 politieke activisten. Ze worden verdacht van omverwerping van het stadsbestuur en kunnen tot levenslange gevangenisstraffen worden veroordeeld. De activisten waren betrokken bij de massale demonstraties tegen de groeiende invloed van China. Duizenden werknemers hebben in het openbaar streekvervoer het werk neergelegd, meldt vakbond CNV. Bij het streekvervoer wordt tot en met vrijdag gestaakt en wordt actie gevoerd voor een hoger loon en minder werkdruk. Volgens de vertegenwoordiging van vervoersbedrijven rijdt de helft van de bussen van de vervoerders waar vandaag wordt gestaakt. Het aantal stakers zal wel per regio wisselen. Zo is de impact van de staking in het zuiden groter dan in het noorden. De politie heeft bijna 1000 kilo benzylmethylketon, BMK, in beslag genomen in een loods in Roosendaal. BMK is een grondstof die wordt gebruikt bij de productie van de harddrug Speed. De politie ontdekte de vloeistof zaterdagavond bij toeval. Patrouillerende agenten zagen dat er in de loods licht brandde met de roldeur open. Toen de politie een kijkje wilde nemen, sloegen 5 personen meteen op de vlucht. Niemand is aangehouden. En dan het weer. Het is overwegend zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 6 en 8 graden. Vanavond daalt de temperatuur richting het vriespunt en er ontstaat ook wat mist. Morgen belooft het een zonnige, droge dag te worden met weinig wind. Het wordt dan een graad of 5. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ongelukken veroorzaken vertraging op de A28 onder andere van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid is de vertraging 10 minuten. De linker rijstrook is dicht. En op de A58 Breda-Tilburg is juist de rechter rijstrook dicht bij knooppunt Sint-Annabos door een ongeluk met een vrachtwagen. Het gaat lang duren daar. De vertraging is vanaf Galder ruim 20 minuten. Je kunt omrijden via Rotterdam over de A16 en de A59. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen? Omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegift.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Horenwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks weer het knip- en plakwerk van Steve Ferber. En kunstmatige intelligentie, heb ik me laten vertellen, gaat het over quantum healing. Een heilige cacao-ceremonie, je diepste energie vinden tijdens een sessie op Ibiza. Ga zo maar door. Het internet staat er vol mee met zelfbenoemde gezondheidscoaches die willekeurige medische adviezen geven. Lang niet altijd gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek trouwens. Wetenschapsjournalist Adriaan ten Braak die gaat de strijd aan met deze type, Sophie, en hij is bij jou. Ja, en Adriaan, ik moet dan toch even opbiechten dat ik vanochtend op mijn Instagram een aanbod kreeg voor een burn-out training. Ja. Slechts €149 om mijn overprikkelde brein tot rust te brengen. Ja, is dat ook fout dan? Ja, dat lijkt me wel, ja. Het klinkt als een koopje, dus je kunt even kijken of het wat is. Maar vaak zijn dat soort dingen, ja, daar moet je eigenlijk niet op ingaan. Maar ik was op maandagochtend toch een beetje gevoelig voor, merk ik. En daar zijn ze goed in, daarop inspelen. Gaan we hier maar lekker zitten? Ja, ga zitten. Sophie, ik heb toch koffie gehaald voor je vanochtend? Was ja, dat toen ging het ook stukken beter, dus dat is ook een stuk goedkoper. Hartelijk welkom, Adriaan. Hallo. Laten we even luisteren naar gewoon maar wat voorbeelden. Die we oh ja, vonden. Leuk. Geen wetenschapper, geen wetenschapper. Dus ja, dan komt er een soort parasitair systeem op gang. Wat wij mensen leren in de retreat is dat wie jij werkelijk bent, wie wij werkelijk zijn, is consciousness, is spirit, is pure awareness. En meestal is kanker natuurlijk ook een signaal dat je niet helemaal op het juiste pad zit. En dat er dingen in je leven en je leefpatroon uit balans zijn. Wij, Jetteke en Lieke van Lexmond zijn zussen. Je zou kunnen zeggen moon sisters. Delen een enorme liefde voor de kracht van de maan. Ik ga je een geheim verklappen. De vijfde dimensie is een staat van zijn. Dat we dat wel even weten. Ja, dat is wel een bak informatie die je daar in één keer over je heen krijgt gekieperd. Hè? Jij noemt jezelf de spirituele sloopkogel. Ja. Met als slagzin, wetenschap is geen mening. Vind ik. Ja, en je gaat online de strijd aan met deze, ja, ze noemen zichzelf influencers. Hoe doe je dat? Nou, ik probeer vooral met een beetje humor en cynisme te illustreren dat er heel veel pseudo-wetenschap rondwoekert op bijvoorbeeld Instagram en TikTok, waar de meeste mensen helemaal geen weet van hebben. En dat er ook heel veel dwaallichten daar zitten met heel veel volgers die heel veel geld verdienen met de wanhoop van mensen die gezond willen zijn. En dat we die mensen juist vooral niet serieus moeten nemen. Maar dat gebeurt gewoon steeds meer. En dat vind ik gewoon een hele zorgwekkende ontwikkeling. Eigenlijk is de nieuwe component is volgens mij dat het nu dat ze veel dichter bij je kunnen komen en veel sneller, dus via die sociale media. Ja. Maar dit is toch eigenlijk van alle tijden ook? Enigszins. Kwakzalverij aan zich natuurlijk wel. En dan moeten we ook altijd tegen ten strijde trekken. Want ik denk dat dat altijd schadelijk is. Alleen, je ziet nu ook dat er een soort spirituele component aan geplakt zit. En dat ze veel makkelijker hun spullen, hun coaching trajecten, hun healing sessies kunnen verpatsen zonder dat er enigszins curering is. En ze kunnen ook gewoon maar wetenschappelijke beweringen doen die totaal niet kloppen. Dus ze geven ook de wetenschap, vind ik, een slechte naam. En ze dragen bij aan het verspreiden van pseudowetenschap. En daarmee ook indirect aan schadelijkere ideeën zoals antivaccinatiegedachtegoed. Hmm. Heb jij zelf eens gebruik gemaakt van dit soort therapieën? Lang geleden heb ik daar wel eens heb ik wel eens wat dingen geprobeerd, ja. Maar dat was ook gewoon meer een nieuwsgierigheid, omdat ik echt dacht, dit gaat werken. Om uiteindelijk iets mee te doen voor je werk? Gewoon voor, nee, om... nee, dat was echt toen ik nog niet eens wetenschapsjournalist was. Maar dat ik gewoon dacht van, oh ja, nou, je bent in Guatemala, iemand vraagt je mee naar een cacao-ceremonie en je denkt, oh, is cacao dan echt magisch? Wat blijkt? Nee, natuurlijk niet. Maar wat gebeurde er tijdens die sessie? Nou, er waren een paar mensen die zich heel erg aan het aanstellen waren en allemaal visioenen hadden, maar uiteindelijk is het gewoon helemaal niks. Maar het is vaak zo met die spirituele mensen, die stellen zich vooral heel erg aan. En als jij op een verjaardag bent, want er zit altijd wel iemand die je wel in gelooft, levert dat dan enorme discussies op? Nee, want ik vind ook niet dat ik per se in zo'n setting me gelijk moet halen. En als iemand daar veel uithaalt, dan moet je dat lekker doen. Ik denk alleen dat het een probleem wordt op het moment dat de publieke ruimte wordt gedomineerd door, ja, ideeën die gewoon schadelijk zijn en niet kloppen. En dat is nu zo immens groot aan het worden. En het is niet alleen op Instagram of op TikTok. Het is ook gewoon, je ziet ook gewoon bij talkshows dat steeds meer mensen als gezondheidsexpert gewoon aanschuiven die dat gewoon per definitie juist niet zijn. En dat is gewoon, en dan kan ik er gewoon niet bij dat dat gebeurt. Dus ja, op een gegeven moment ga ik gewoon uit irritatie ben ik dit gewoon gaan doen. Want dit gaat dus verder, dan baat het niet, dan schaadt het niet. Want dat, nee, dat zeggen mensen natuurlijk ook altijd. Het schaadt altijd. Kijk, je kunt van kwakzalverij kun je bijvoorbeeld zeggen dat een therapie te laat wordt ingezet omdat je iets anders probeert. Maar het kan ook schadelijk zijn omdat het je geld kost. Maar ik heb het zelf ook meegemaakt. Mijn vader is overleden aan ALS, maar die heeft in zijn laatste levensjaar ook is ook bij allerlei goeroes aangeklopt. En er zit ook waarde in een soort afsluitingsproces naar waarde kunnen ingaan zonder dat daar nog allerlei mensen bij komen die je zakken gaan leegkloppen. Dus dat is schadelijk. Maar wat ook vaak wordt gezegd is, als je nou naar zo'n astroloog gaat of naar zo'n manifestatie-expert, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik denk dat als je depressief bent of je hebt andere psychische klachten, je klopt bij zo iemand aan en die zegt, je moet je beste leven manifesteren en dan krijg je je droombaan. En dat lukt vervolgens niet. Dat heel veel schade kan veroorzaken. Ik denk dat dat echt wordt onderschat. Nog weer een klap erbovenop eigenlijk. Dat denk ik wel. En wie kan dat dan oplossen? Dat is weer de normale GGZ. En die is natuurlijk overvol en dat is ook een probleem. Dus dat is een probleem, dat erken ik. Alleen ik denk niet dat dit de oplossing is. Ja. Je noemt even het voorbeeld van je vader. Dat is best heftig natuurlijk. Maar ik snap ook heel goed van zo iemand dat je... Ja, denk van, ik grijp het toch maar aan of zo. Kan je daar dan... Tuurlijk, absoluut. Maar dat is het hele punt. Mensen, het welzijn en de gezondheid van de mensen is het belangrijkste wat er is. Vooral als je ziek bent. En ik vind het heel schadelijk. Ik kom weer met het woord schadelijk. Maar misschien wel kwalijk dat we als maatschappij deze manier van kwetsbaarheid, dat we daar geen oog voor hebben en dat we dit soort mensen niet in bescherming nemen. Waarom vinden we het altijd maar normaal dat iemand kan aankloppen met een paar maanstenen of kristallen? Ik ga je wel genezen, ook al ben je ongeneeslijk ziek. Waarom kunnen we deze manier van kwetsbaarheid ook niet beschermen? En gewoon zeggen, laat mensen gewoon als ze inderdaad zijn uitbehandeld, ook met waarde afscheid nemen. Dat soort dingen, ja, op die manier kun je ook kwetsbaar zijn. En dat soort kwetsbaren moeten we, vind ik, ook in bescherming nemen. Waar wij erger je het meest aan? Je hebt er heel veel van die claims bekeken van influencers. Ik denk dat ik het meest erger aan de... Ja, ik ga dan geen namen noemen, maar je hebt ortomoleculair therapeuten die dan zeggen dat ze alles kunnen genezen met voeding en ook heel veel volgers hebben. En dan komt er... En in de kern is het altijd wetenschappelijk. Klopt het wel enigszins? Als je heel goed graaft bij deze mensen, zie je altijd wel ergens links in een hoekje een soort van wetenschappelijk fundament gebaseerd op een onderzoek of zo. Maar uiteindelijk is het zo van opgeblazen tot iets wat helemaal niet meer klopt. Dus ook bij dit soort therapeuten en dit soort coaches, de basis klopt vaak wel. Beter slapen, geen verwerkt voedsel, door je neus ademen, dat soort dingen. Maar sowieso blijven ademen. Ja, dat is altijd een hele goeie. Maar dan er komt altijd dan wel zo'n laag van onzin overheen, omdat ze gewoon niet in staat zijn zin van onzin te differentiëren en gewoon een wetenschappelijk onderzoek hebben gelezen of ergens een artikel. En dan wordt dat soort van opgeblazen en iedereen neemt dat maar voor lief. Bijvoorbeeld dat je kanker kan genezen met voeding, of dat je als je niet goed ademt, dat je dan de ziekte van Crohn kan krijgen. Ik kan zo 10 voorbeelden opnoemen. Je weet ook dat is zo schadelijk. Wat wil ik nog even zeggen? Het is namelijk, het is een salespraatje verpakt als pseudowetenschap, of verpakt als wetenschap. En dat is zowel schadelijk voor de mensen die hun volgen, als schadelijk voor de naam van de wetenschap. Ja, je weet natuurlijk dat, terwijl je nu dit zit te vertellen, zitten mensen aan de radio te luisteren. Ik weet zeker dat er nou minimaal 10 bij zijn die hoofdschuddend naar dit verhaal zitten. Absoluut, en ik geloof er wel degelijk in. De box. Ja, nou, dan moet je kijken. Of iets wel of niet klopt, is niet afhankelijk van of jij er wel of niet in gelooft. Dus geloof lekker wat je wil, maar het klopt gewoon niet. Nee. En vaak is het ook zo dat dit soort mensen kunnen zich veroorloven om in zo'n parallele realiteit te leveren. En dat is een vorm van privilege die ze zelf niet doorhebben. Jij was op de gezondheidsbeurs, hè, begrijp ik. Ja. Daar was ook weer van alles te zien, begrijp ik. Ja, het is te belachelijk voor woorden dat je iets de nationale gezondheidsbeurs noemt en dat je dan gewoon alleen maar steentjes met de meest bizarre kwakzalverij tegenkomt. En dan moet je er maar aannemen dat het klopt. Het slaat helemaal nergens op. Ja. Ja. Een apparaat dat overal goed voor was, heb ik begrepen. Ja, je hebt bijvoorbeeld, het was een soort langwerpige apparaat. Ik dacht eerst dat het een soort dildo was, maar dat bleek een föhn te zijn. En er zaten kristallen in. En als je daar dan jezelf mee föhnt elke dag, dan zou je van alles genezen. En dan ben je bij zo'n praatje, of bij zo'n presentatie, en er worden gewoon beweringen in gedaan waarvan je gewoon als brugklasser in een biologieles al weet, dit klopt niet. Maar ja, iedereen slikt het voor zoete koek. En die dingen worden dan voor honderden euro's verkocht, terwijl je ze voor $25 op AliExpress kunt krijgen. Ja. En dat gebeurt gewoon, nationale gezondheidsbeurs. Maak je deze mensen ook groter door zo tegen in verzet te gaan? Nee, want ze zijn zo ontzettend veel groter dan ik. Sommige mensen hebben honderden duizenden volgers. Die hakken miljoenen binnen met dit soort bullshit. Echt, op het moment dat ik groter ben dan zij, dan zal ik beloven ik dat ik stop. Maar dat gaat nooit en ten nimmer gebeuren. Ga door met je strijd, Adriaan. Prima. Fijn dat je hier was om daarover te vertellen. Dankjewel. Wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak was dat. See the lazy windmill slowly turning, cutting up the marble canyons of the sky. moving with the winds down the highways of goodbye. Michael Nesmith zat ooit in de Monkees. Dit deed hij samen met de First National Band. Het liedje heet Silver Moon. Het aantal slachtoffers van de zware aardbeving in Zuid-Turkije loopt snel op. Er wordt daar druk gezocht naar overlevenden. En daar ga ik over praten met Emine Uğur, die u waarschijnlijk kent als columnist in de krant Trouw. Ook bekend op Twitter. Ze heeft daar meer dan 50.000 volgers als @overlistener. Maar heeft ook familie in het getroffen gebied in en rond de miljoenenstad Gaziantep. Emine, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt nog recentelijk contact gehad daar met familie of vrienden? Ja. Ik heb eigenlijk continu contact. Wel via appberichten, want bellen wordt afgeraden. En ja, goed, bellen kost ook veel van het batterijvermogen van telefoons. Dus dat proberen we ook dan zo min mogelijk te doen. En dan vooral via app, zeg maar. En wat voor verhalen hoor je van ze of lees je van ze? Is iedereen veilig? Vrijwel iedereen. Ik heb alleen één neef en zijn vrouw die het gebouw waar zij in wonen, dat is ingestort. En zij hebben de reddingswerkers hebben hen nog niet kunnen vinden. Dus maar voor de rest is iedereen wel veilig. En de meesten zitten nu ook ergens binnen. Ja, dat is op dit moment de situatie. Is er iets te zeggen over de omvang van de schade daar in die stad, Gaziantep? Ik durf het heel eerlijk gezegd niet te zeggen. Het is wat ik van de beelden zie, valt het volgens mij qua instortingen in de stad zelf nog wel mee. Vooral de wegen zijn nu best wel opgebroken. Heel veel grote scheuren in de wegen. De omliggende steden zijn wel harder getroffen wat dat betreft, heb ik het idee. Want de beelden die ik langs zie komen van ingestorte gebouwen zijn toch meer van andere steden en de dorpen rondom de stad Gaziantep. Maar in de stad zelf heb ik nog niet heel veel ingestorte gebouwen voorbij zien komen. Ja. We weten het ook niet, want er is nog een tweede, grote aardbeving geweest als een soort naschok. Ja. Dus we weten nu ook niet hoe de gebouwen er van binnen uitzien, wat dat heeft gedaan, die tweede schok. Dus mensen durven nu ook hun huis niet in te gaan. Een deel staat op straat, een deel is verzameld in over. overheidsgebouwen of schoolgebouwen. Dus het is wat dat betreft meer een voor de mensen is het vooral een chaos en een ramp. Ook omdat het nu er zit sneeuw, er ligt sneeuw. Het is een chaos. Ja, en voor jullie hier in Nederland natuurlijk een onzekere situatie. Omdat je niet weet of iedereen veilig is. Dat horen we ook van meer Turkse Nederlanders. Die zich zorgen maken natuurlijk over vrienden en familie daar. Ja, absoluut. De neef waar ik het net over had. Zijn ouders, mijn oom en tante kan ik niet meer bereiken. Waarschijnlijk is hun telefoon leeg. Ze krijgen elke keer voicemail als ik dan toch bel. Ja. Dus we weten niet hoe het met hen staat. Familieleden die je niet kunt bereiken. Maar ook, je weet niet in wat voor omstandigheden ze zijn, zeg maar. Dus je weet wel dat ze er buiten staan, maar voor de rest weet je niet. Het is echt het is verschrikkelijk. Dankjewel voor je reactie en heel veel sterkte. Emine Uyor was dat. Columnist bij Trouw en actief op Twitter als @overlistener. U luistert naar Villa. Ja, ik zie het in Utrecht, want daar wordt ook gestaakt door de vuilnisophalers. Maar in andere gemeenten is dat ook het geval. En dat betekent dat daar enorme bergen zooi in de stad liggen. Natuurlijk het paradijs voor ratten en andere ongedierte. En de vraag is dat nu het volgende wat we krijgen? Een rattenplaag. Jan Verschoor, goedemiddag. Goedemiddag. Secretaris bij de brancheorganisatie van plaagdierbeheersers. Ja, die vuilniszakken, ik zie het in Utrecht. Je kan door de hele stad ligt het, allemaal zooi. En het stapelt zich alleen maar verderop. Zijn die ratten zich al massaal aan het voortplanten? Nou, dat doen ze over het algemeen al natuurlijk. Alleen het tempo waarin ze dat doen, dat hangt eigenlijk af van hun leefomstandigheden. En ja, de aanwezigheid van vuilniszakken en voedsel voor hun is natuurlijk een hele relevante factor. Want dat voedsel ligt nu makkelijk verkrijgbaar voorhanden. Ja, precies. Nee, het is feest wat dat betreft. Dus zeker wanneer het gewoon vrij toegankelijk op straat ligt. En kunnen zij er makkelijk bij. En zal ook de populatie die vaak al aanwezig is in steden zo rondom die gebieden zich concentreren. En daar hebben mensen last van. En wat, want we mogen toch hopen dat de vuilnisophalers snel weer aan het werk gaan. Wat gaat er dan gebeuren als die de boel uiteindelijk weer opruimen? Uiteindelijk, wat ik net aangaf, is denk ik dat de plaag zich wat meer concentreert rondom die gebieden. Ook zal er wel een opleving zijn, denk ik, in de ontwikkeling van een plaag. Maar ik denk dat de meeste problemen echt voor de mensen in die omgeving zijn. Dus dat je daar meer overlast krijgt. Omdat ze dan en dat mensen ook zelf aan de slag moeten om de overlast te voorkomen. Want wat kun je daaraan doen? Je kan een aantal dingen echt zelf doen. En dat begint eigenlijk heel simpel met als het gaat om een burger gewoon thuis. Het voorkomen van toegang tot je huis. Dus dichten van kieren en goed de woning gesloten houden. En daarnaast ook in je eigen huis toegang tot voedsel voorkomen. Dus goed afsluiten en je rommel opruimen. Duidelijke tips. Dank daarvoor. Jan Verschoor van de Nederlandse Vereniging van Plaagdierenmanagementbedrijven. Dan is het nu tijd voor Siep Verwer. Best wel leuk en heel spontaan. Siep Verwer is zijn naam. Maar je mag best Siep Verwer. Dat is handig. Siep, siep, siep, siep, yeah. Europa dreigt achter te gaan lopen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dat moet anders en daarom luiden ruim 150 Europese wetenschappers de noodklok. De meeste mensen zullen denken aan robots. Nou, de kans dat robots de macht overnemen op deze zender is niet zo groot. Hoewel. De Fransen protesteerden gisteren tegen pensioenhervorming. Op sommige plekken werd traangas ingezet door de politie. En in heel Frankrijk waren ruim een miljoen demonstranten op de been. Correspondent Frank Renaud, zijn dat hoge aantallen? Ja, het is historisch gezien toch wel echt flink. Een flinke aantal mensen die de benen op die straat opgingen. Maar vakbonden zullen zeggen dat het meer dan 2 miljoen waren. Er gaat iets niet helemaal lekker met jouw verbinding, Frank. Het klinkt dus als een robot. Dat gebeurt vast niet vaker. Verslaggever Matthijs Holtrop, jij was zojuist bij de persconferentie waar hierover verteld werd. Wat zeiden ze? Hoe is ze dat gelukt? Okay, dus. Ik onderbreek je eventjes, Matthijs, want de mensen kunnen je niet verstaan. Je klinkt als een robot. En wat gebeurt er als we kunstmatige intelligentie loslaten op een jaren 60 plaat? Als mijn nicht op bezoek komt en ze landt op mijn hok. Een tante Moon is de enige die het ziet. Nee, ik ben gewond. Aan mijn wreef. Au, au, au. Aan mijn wreef. Heel lang. Als je staat. Staat op mijn Ba-Ami. Raar ding. Staat bij mijn Ba-Ami. Staat bij mijn Ba-Ami. Oh, oh, oh, oh. Staat. Staat op mijn Ba-Ami. Als Sky Radio. Waar we naar luisteren. Ineens uitvalt. Zie ik geen kraai. Helemaal geen kraai. Nee, ik ben gewond. Schud aan mijn nier. Die is heel lang. Als je staart. Staart naar mijn Ba-Ami. En daarin. Ja, nou weet ik het wel. Ik heb genoeg van die Ba-Ami. Doe mij maar voor Jong Hai met witte rijst. Ja, Steve Verwer was dat. Zometeen op deze zender Geld of je leven. Dat programma begint zo direct na 3:30 en duurt tot even voor 4:00. Hans van der Steeg presenteert. Veel plekken in Nederland wordt momenteel gestaakt. Nou, we hadden het net al even over, de vuilophalers bijvoorbeeld. Maar ook in het streekvervoer. Bij gemeenten. Ja, en ook bij de Bijenkorf wordt gestaakt. Dat wist ik ook niet. Wat is daar allemaal aan de hand? En hoe succesvol is dat staken eigenlijk in Nederland? Die vragen zijn gesteld. Het antwoord zometeen het komend 3:30 op deze zender in Geld of je leven. En Sophie, wij melden ons morgen weer voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. Even na 2:00. En wat staat er allemaal op de gastenlijst? Mensen kunnen letterlijk ziek worden van geldzorgen. En daarom gebruiken Rotterdamse huisartsen nu ook financiële praktijkondersteuners. En met Willem van Kooten gaan we terug naar het mooie jaar 1970... toen Shocking Blue een wereldhit scoorde met het nummer Venus. Ah, dat is ook leuk. En ik heb wat fotootjes online gegooid van de winnaars van Heel Holland Bak. Mercedes, die heeft al dat Villa VDB keukenschort aan. Ze heeft er ook eentje gesigneerd. Dus ga even naar onze uitingen op de socials. En dan kunt u dat gesigneerde Villa VDB keukenschort winnen. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Pst. Hey, heb je ook wel eens last van jeuk of irritatie tussen je billen? Nou, je bent niet de enige. Daarom is er Anamel. De natuurlijke honingzalf die je van dit onprettige gevoel afhelpt. Dus, niet meer krabben? Kijk dan snel op anamel.nl. Anamel is een medisch hulpmiddel. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Ik dacht, ze komt mijn tv weghalen. Maar ze kwam me een baan aanbieden. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak. Zoals onze samenwerking met Timing Uitzendbureau. Om mensen met een betalingsachterstand aan werk te helpen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Niebe. De marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. NPO Radio 1.